Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 29. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün Allahu Azza ve Celle'nin inayetiyle Nisa suresi 29 ve 33 de dahil olmak üzere inşallah mealen tilavet edeceğiz ve üzerinde durulması icap eden ayeti kerimelerin de üzerinde durmaya çalışacağız. Dolayısıyla en azından vakti de istifadeli değerlendirmek adına ben vakit kaybetmeden Nisa suresi 29 ve sonrasındaki ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da üzerinde konuşulması icap eden hususları da konuşmaya çalışacağız. Azim olan Allah Azza ve Celle Nisa suresi 29 ve sonrasındaki ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah sizi esirgeyecektir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu, yani haram yemeyi veya öldürmeyi yaparsa, bilsin ki onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri, başkasında olup da sizde olmayan hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri vardır. Allah'tan lütfunu isteyin, şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Erkek ve kadından her biri için ana, baba ve akrabanın bıraktığından hisselerini alacak olan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin, çünkü Allah her şeyi görmektedir. Değerli dostlar, tilavet ettim, sizler de okuduğum ayeti kerimelere şahitlik ettiniz ki 31. ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle mefhum itibariyle söylüyorum. Eğer sizler bizim yasakladığımız büyük günahlardan kaçınma iradesi ortaya koyarsanız, dikkat edin lütfen, belki de bu bir anlamda bu akşamki Tefsirul Furkan'ın en güçlü öğretilerinden, azıklarından bir tanesini teşkil edecek. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki eğer sizler bizim sizler için yasakladığımız, yani yapmanızı nehyettiğimiz büyük günahları yapmama konusunda ortaya bir irade koyarsanız, biz sizlerden sehven sadır olan günahlarınızı bağışlayacağız, örteceğiz buyuruyor Allah. Ben bu ayeti kerimeyi tilavet ettiğimde ve derse de hazırlanırken kıymetli kardeşler, bir husus benim çok dikkatimi celbetti, paylaşıyorum. Birkaç hafta önce hatırlıyorsanız tövbe fıkhından ve istiğfar kültüründen bahsetmiştik. Bu ayeti kerimeyi yalın bir vaziyette mealen okuyunuz, sizde çağrışım yapacağı bir anlamı vardır ki o da şudur, paylaşıyorum hemen. Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimesinde bir nevi bize istiğfarın, günahlarımızın affolunmasının başka bir yolunu gösteriyor. Birazdan birkaç hadis-i şerif paylaşacağım. Yani istiğfar kültürüne dair, tövbe kültürüne dair en azından hatırlatmak adına birkaç hadisi şerifi paylaşacağım. Ama ayeti kerimede dikkat edin lütfen. Allahu Azza ve Celle şöyle buyuruyor. Sizler eğer büyük günahlardan nehyettiğimiz, yasakladığımız büyük günahlardan kaçınma iradesini ortaya koyarsanız, biz sizden sadır olmuş olan küçük günahlarınızı affedeceğiz. Allahu Akbar. Bu bir nevi az önce de ifade ettiğim üzere istiğfar etmenin, yani tövbe etmenin, Allahu Teala'dan bağışlanma dilemenin başka bir varyantı, başka bir versiyonu. Dolayısıyla bu belki de 31. ayeti kerimede çok da uzatmadan söylemek istediğim temel meselelerden bir tanesiydi. Yani eğer ki bizler ortaya bir irade koyarsak, hangi bağlamda? Büyük günahlardan uzak durmak bağlamında. Ortaya sahih bir irade koyarsak, güçlü bir irade koyarsak, başka bir ifadeyle, fiilimizle, davranışımızla Allahu Teala'nın emrini yerine getirme gayreti içerisinde olduğumuzu ispat edersek, Allah Azza ve Celle bizden sehven sadır olmuş küçük günahları affedecektir. Buyurun. Bu ciddi bir kazanç ve alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin biz kulları için ihsan buyurduğu engin bir merhametidir. İstiğfar edeceğiz. Bu ayrı bir şey ve istiğfar etmek gerektiğine dair de birkaç hadisi paylaşıp sonra 32. ayeti kerimede daha önem arz eden hususlar var, onlara geçeceğiz inşallah. Ama bu fiili bir, yani ispat isteyen bir mesele olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani biz küçük günahlardan kurtulmak istiyorsak fiili olarak büyük günahlardan kaçındığımızı da Rabbimize ispat edeceğiz ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bizim küçük günahlarımızı örtsün. Vallahi bu ancak ve ancak Rahman ve Rahim, mağfireti bol olan Allahu Azza ve Celle'nin kullarına yapabileceği bir ikramdır. Büyüklerden kaç, bunu Rabbine göster, ispat et, böyle bir irade ortaya koy. Sehven bizden sadır olan küçük günahlar affolunsun. Allahu Ekber. İstiğfar edeceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, eğer ki sizler günah işlemiyor olsa idiniz, Allah sizi toptan helak ederdi. Allahu Ekber. Eğer ki sizler günah işleyen bir toplum olmasaydınız, Allah sizi toptan helak eder. Yerine günah işleyen ve günahının da üzerine Allahu Azza ve Celle'den mağfiret dileyen bir toplum yaratırdı buyuruyor. Dolayısıyla biz Beni Adem'e hata yazılmıştır ama hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir demiştik geçtiğimiz sohbetlerimizde. İşte bu hadisi şerif, Müslim'in Ebu Hureyre'den tahric etmiş olduğu bu hadisi şerif bize bunu anlatıyor. Allahu Azza ve Celle'ye karşı bizim günahımız olacak ama günahımızın ardından da istiğfar etmesini bileceğiz. Yine bir hadisi şerif paylaşayım, çok manidar. Birkaç hafta önce de bu hadisi şerifi okumuştum ama ehemmiyetine binaen yeniden sizlerle paylaşıyorum. İblisle Allahu Azza ve Celle'nin bir konuşmasını, bir diyaloğunu bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'in tahric ettiği bir hadisi şerifte öğreniyoruz. İblis diyor ki, İzzet ve şerefine yemin olsun ki ey Rabbim, ey Allah, İblis, şeytan, Allah'ın huzurundan kovulmuş olan, Allah'ın lanetinin üzerine olduğu kişi, İblis yani, yaratık, diyor ki senin şerefine ve izzetine yeminle söylüyorum ki, senin kulların ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetçe onları saptırmaya çalışacağım. Bir iddiayla geliyor Allah'ın huzuruna. Diyor ki ey Allah, senin izzetine ve şerefine yeminle söylüyorum ki, kulların ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetçe onları senin istikametinden saptırmaya çalışacağım. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, İzzetim ve celalime yemin olarak söylüyorum ki, Allahu Azza ve Celle kendi zatına, kendi izzetine yeminle başlıyor ve diyor ki, İzzetim ve celalim üzerine yemin olsun ki, sen onları saptırmaya çalışıyorsun ama bu süre zarfında kulların ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları süre zarfında bana istiğfar ettikleri müddetçe ben de onları istiğfar edeceğim. Haydi bakalım. Buyur. Hudri meydan. Alemlerin Rabbi olan Allah bize müjde veriyor. Yani iblis saptırmaya çalışacak. Allah da bize müjde veriyor. Hem de kendi izzetine, şerefine, celaline yemin vererek diyor ki, kullarım o ruhlarını bedenlerinde taşıdıkları müddetçe yeter ki istiğfar etsinler. Ben onların istiğfarlarına icabet edeceğim. La havle ve la kuvvete illa billah. Muhteşem bir şey. Onun için bunu da paylaşmak istedim. Yani istiğfar edeceğiz ama Nisa suresi 31. ayeti kerimeyi tilavet ettiniz ya, aklınıza fiili istiğfar gelsin. Yani büyük günahlardan kaçınma iradesi ortaya koyarsak, Allahu Azza ve Celle sırf nehyetti, yasak etti diye ondan uzak kalırsak, Allahu Teala bizden bu iradeyi görürse bizim küçük günahlarımızı bağışlayacaktır. Vallahi bu akşamın temel azı niteliğinde olan bir meseledir. Bunu paylaşmak istedim dostlar. 32. ayeti kerimeyi de mealen okuduk. Hatırlıyorsunuz. Allahu Azza ve Celle, mefhum itibariyle söylüyorum. Allahu Azza ve Celle birilerini birilerine farklı meziyetler ve farklı nimetlerle donatmıştır. Dikkat edin lütfen. Belki de günümüzün kanserolojik böyle hastalıklı bir meselesine temas ediyoruz. Allah inayet ederse. Birilerinize nazaran farklı meziyetler verdim. Farklı nimetlerle donattım. Farklı imkanlar verdim. Diyor ki ayeti kerimenin içerisinde Allahu Azza ve Celle, sakın ha sakın kardeşinizde diğerinde olan bir meseleye hasretle tamah etmeyesiniz. Bu nedir? Aslında bu bir nevi bizim literatürümüzde yaygın olan karşılığını söylüyorum. Haset ve gıpta meselesidir. Biz de inşallah rahman 32. ayeti kerimeyi haset ve gıpta merkezinde değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü Allahu Teala başka bir kuluma vermiş, başka bir kuluna vermiş. Siz diyor onda var olanı arzu etmeyin, tamah etmeyin. Ona onu verdik, sana da bunu verdik. Zımnen söylüyorum. Dolayısıyla biz de bu ayeti kerimenin daha anlaşılır olmasını sağlamak adına haset ve gıpta konusunu inşallah masaya yatırmanın hayırlı olacağını düşündük. Tabii yeri geldi hadisler paylaşacağım ama hemen tarif edeyim. Haset nedir? Türkçedeki karşılığı var, onu birazdan ifade edeceğim ama haset en anlaşılır bir dille karşı taraftaki muhatabın kimse, kardeşin, Ahmet, Mehmet, amcan, dayın, kimse artık onda var olan nimetin zail olmasını istemektir. Hasetle gıptanın arasındaki farkı da söyleyeceğim. Tekrar ifade ediyorum. Haset, sende olmayıp da karşı tarafta var olan bir nimetin sırf sende olmayışından ötürü ondan da zail olmasını istemektir. Komşunun arabası var, senin o arabadan yok, arabasız kalasıca gibi. Bizim amiyane tabirle. Yani karşı taraftan o nimetin zail olmasını istemek haseddir. Türkçe karşılığı onda olmasın, bende olsun demektir. Yine bunun Türkçedeki karşılığı bencilliktir, enaniyettir. Yani o nimet sadece bende olsun. Ahmet'teki, Mehmet'teki, işte Abdurrahman'daki o nimet zail olsun, sadece bende olsun. Gıpta, birazdan ashabtan örnekler getireceğiz inşallahurrahman. Gıpta ise karşı taraftaki kardeşin, dostun, artık o muhatap kimse, onda var olan nimetin aynısından onda zail olmadan istemektir. Ya Rabbi bana Ahmet'in arabanın aynısından nasip et gibi. Ondan zail olmasını istemek hasedlik. Ondayken onda nimetin var olmasını istemekle birlikte kendinde de var olmasını istemek gıptadır. Kardeşinde var olan ilmi iste, ondaki yöneticilik kabiliyetini iste, ondaki hadis öğreticilik kabiliyetini iste. Ya Rabbi ondaki ilimden bana da nasip et de. Ama onda olmasın, bende olsun deme. Çünkü bu haset etmektir. Allahu Azza ve Celle haram kılmıştır. Hem de büyük bir vebali günahı vardır haset etmenin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ben size hadisler anlatayım. Sonra da haset etmemenin bizim için cennet anahtarlarından bir anahtar olacağını paylaşayım sizlerle. Haset etmekle ilgili Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ahmed bin Hanbel'in tahric ettiği bir hadiste Ebu Hureyre bunun ravisi diyor ki Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda çarpışan bir kuldan bahsediyor ya, Allah yolunda çarpışırken meydana gelen tozla Subhanallah cehennem dumanı o kulun karnında bir araya asla gelmez. Burayı Allah için iyi anlayın. Cihat ederken meydana gelen toz var ya, cihat meydanından havaya kalkan toz, o tozla cehennemin dumanı cihat eden o kulun karnında asla bir araya gelmez diyor Resulullah Efendimiz. Türkçesi Allah için cihat edenle cehennem asla bir araya gelmez. Allah cehennemi o kuluna haram kılmıştır. Onun karnında o iki duman toz bir araya gelmez diyor Zişan Efendimiz. Ne diyor hadisin devamında? Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem iman ile haset de bir kulun kalbinde bir araya gelmez. Allahu Ekber. Yeter mi azık olarak? Velhamdülillahi rabbil alemin desem insan vallahi yeter. Ben demiyorum ha. Ahmed İbn Hanbel kaynaklı Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis. İmanla haset bir kulun kalbinde aynı yerde yer alamaz. Daha nice hadisler var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizde diyor sizden önceki ümmetlerin hastalığını görür oldum. Nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki haset ve buğz. Diyor ki bu kazıyıcıdır, kazıyıcı. Diyor ki dikkat edin ashabım. Saçı kazıyıcı değil ha. Dini kazıyıcıdır, dini. Hadis. Yani bunlar dinin kazıyıcı alametleri. Bunlar var olduğu müddetçe dinde yapmış olduğun hayır namına ne varsa senden alıp götürüyor. Diyor ya ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi haset insandan sadır olmuş hayırlı amellerin hepsini yakar kül eder diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Ashab geliyor bir gün. Diyor ki ya Resulullah bize en iyi insanı tarif eder misiniz? En kaliteli, en makbul insan kimdir ya Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki diyor ki sözü güvenilir ve doğru olan bir de mahmumul kalp. Kalbi mahmum olan. Ya Resulallah sözünün doğruluğunu anladık o tamam. Ama mahmum ne? Kalbi de biliyoruz da. Mahmum ne? Mahmumul kalp. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarif ediyor. Diyor ki mahmumul kalp. Allah'tan hakkıyla korkan kalp ki. Dikkat edin bitmedi. Allah'tan hakkıyla korkan kalp ki. Onda günah yok, zulüm yok, kin yok, haset yok. En eftal kişi buymuş demek. Dolayısıyla var mı daha çok hadis? Evet. En azından vaktimizi tasarruflu kullanmak adına ben bu kadarıyla iktifa ediyorum. Mesaj ne? Haset Allahu Azza ve Celle'nin indinde haram olan bir meseledir. Bir Müslüman haset besleyemez. Böyle bir özelliğe sahip olamaz. Ki çok net bir şekilde söylüyorum, haset etmemek bizi cennete yaklaştıracaktır. Bencilliğin alemi yok. Varsa kardeşinde hayır namına güzel gördüğün bir nimet, diyeceksin ki ya Rabbi bana Ahmet'in sahip olduğu o nimetten ikram et. Niye ondan zail olmasını istiyorsun? Niye haset besliyorsun? Niye bencillik yapıyorsun? Niye enaniyet besliyorsun? Buna Allah nehyetmiştir. Bencillik yapmanın alemi yok. Zamanın behrinde, Sultan Mahmud zamanında Bekir Efendi diye birisi yaşarmış. Ama gel gör ki zamanla bu Bekir Efendi'nin namı Bencil Bekir diye anılır olmuş. Hasetçi Bekir, Bencil Bekir. Niye bencil, niye haset demişler biliyor musunuz? Herkesten, herkesin sahip olduğu nimetin zail olmasını istiyormuş. Onda var, onda yok olsun, bende olsun. Hep bende olsun. Bende bir fazlası olsun. Sultan Mahmud'un kulağına gelmiş Bencil Bekir'in hikayesi. Demiş ki nasıl bir adam bu ya? Yani öyle ki İstanbul'da birisi bir diğerine hasetlik, bencillik beslediğinde diyorlarmış ki Bencil Bekir'i geçtin ya. Yani adam artık deyimleşmiş. Sultan Mahmud demiş ki randevu alın onun evine, ziyarete gideceğim. Tebdili kıyafet falan yok ha. Padişah olarak gidecek, ziyaret edecek. Uzatmıyorum. Bencil Bekir'in evine gelir Sultan Mahmud. Bir ikram, bir izzet, bir gelir, birisi gelir, birisi gider. Yani böyle Sultan Mahmud artık ihya olmuştur. Yemekten, içmekten, izzet ikramdan, misafirperverlikten. Sultan Mahmud bunu bir yere oturtamıyor. Bu adamın bencilliği neresinde ya? Hiç bu adamın bir bencilliğine rastlamamış, birkaç saat orada kalmış. Ama test edecek. Kafasına koymuş Sultan Mahmud. Bu Bencil Bekir niye Bencil Bekir? Demiş ki seni takdir ettim Bekir Efendi. Demiş ki hakikaten benden ödülü hak ettin. Misafirperverliğin, izzet ikramın takdire şayan. Demiş ki dile benden ne dilersen. Dile. Altın, akçe, at, araba, ev, köşk. İmkanım yettiği müddetince senin isteğini yerine getireceğim ama bir şartım var. Nerede demiş efendim? Demiş ki sen ne istiyorsan komşuna iki mislisini vereceğim. Hayda. Ezber bozulmuş tabi Bencil Bekir için. Düşünmüş düşünmüş. Demiş ki efendim söz mü? Demiş ki söz. Bekir efendi ne istersen tek bir şartım var. Her şeyi vereceğim ama komşuna iki mislisini vereceğim. Tek şartım bu. Anlaştık. Söz mü söz? Demiş ki rica ediyorum sizden efendim. Komşumun demiş gözünü, benim bir gözümü çıkarın. Benim bir gözümü çıkarın. Tek isteğim bu. Neydi şart? Komşuya ikisini verecek. İki mislisini verecek. Yani onun isteği komşusu iki gözünden olsun. Demiş ki anlaşıldı. Sen namı değer Bencil Bekir. Çünkü kendisinin bir gözü alınırsa verilmiş olan söze istinaden komşusunun iki gözü birden alınacak. Bu hasettir. Bu bencilliktir. Bunu Allah haram kılmıştır. Evet bir hikayedir, bir anekdottur ama bize emanet olarak bıraktığı çok kıssaları vardır, hisseleri vardır. Haset etmeyeceğiz. Niye? Çünkü haset etmemek bizim için cennetin anahtarlarından bir tanesidir. Ben anlatacağım. Hatta birazdan kardeşini susacak, sahabelerden bir tanesini ağırlayacağız, o anlatacak. Niye isim vermedim? Çünkü rivayette bu işi gerçekleştiren sahabenin sadece Ensar olduğu söylenir. İsim geçmez tarih kitaplarında. Enes bin Malik anlatıyor. Haset etmemenin bize kazandıracağı şeyi anlatıyorum Allah için. Başta nefsime, sonra da sizlere faydalı olur ümidiyle. Allah tesirli kılsın. Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki biz bugün mescitte oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki kapıya bakınız kapıya. Şimdi kapının ardından içeriye cennetlik bir adam girecektir. Diyor ki Enes bin Malik, Abdullah İbni Amr da var bu rivayetin içerisinde, birazdan ondan devam edeceğim. Ama şimdilik Enes bin Malik'ten anlatıyorum. Diyor kapıyı bir adam açtı ki Ensar'dan birisi, isim söylemiyor. Diyor ki abdest almış, sakallarından abdest suyu damlıyor, elinde de ayakkabı mescide girdi. Hepimiz tabii Allah'ın Resulü o adamların için cennetliktir dedi. Ertesi gün yine oturuyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ashabım kapıya bakınız kapıya. Şimdi kapıdan içeriye cennetlik bir adam girecek. Yok kapıdan içeriye dünkü adamın aynısı girdi. Yine aynı, sakalları böyle, Abdest suyundan ıslanmış damlıyor. Elinde de ayakkabı mescide girdi. Garip. Enes bin Malik diyor ki, ertesi gün biz yine oturuyoruz. Rivayeti söylüyorum, Ahmed İbni Hanbel kaynaklı ha. Öyle böyle hikaye değil. Diyor ki oturuyoruz, Allah'ın Resulü dedi ki ashabım kapıya yönelin. Şimdi kapıdan içeriye cennetlik bir adam girecek. Kapıyı diyor açtı, baktık ki ensardan yine aynı adam. Abdullah İbni Amr diyor ki namazı kıldık. Hemen diyor mescidden namaz çıkışında o adamın yanına vardım. Dedim ki kardeşim bizi Allah kardeş ilan etti. Evet. Ben sana misafir olmak istiyorum. Beni ağırlar mısın? Abdullah İbni Amr'ın derdi başka. İşte onlar cennete böyle tamah etmişler. Onlarda bir şeye gıpta varsa böyledir. Vallahi onların arzusu cennet ehlinden olmaktır. O adamdan için Resulullah Efendimiz dedi ki bu adam cennetliktir. Abdullah İbni Amr merak ediyor ve bilmek istiyor ki o adam cennetlik hangi amelleri yapıyor? Diyor ki kardeşim sana misafir olmak istiyorum, beni ağırla. Diyor ki hay hay buyur. Abdullah İbni Amr bakacak, görecek, benim yaptığımın dışında o cennetle müjdelenen cennetlik adam ne yapıyor öğrenecek, amel edecek. Abdullah İbni Amr'ın derdi o. Yatıyor ama gizliden gizliden bakıyor. Yani o cennetle müjdelenen adam ne yapıyor acaba? Bakıyor ki Allah Allah. Abdullah İbni Amr kendisinin yaptığı ibadetlerin dışında o adam hiçbir şey yapmıyor. Bir gün böyle, iki gün böyle. Yani Abdullah İbni Amr ibadet anlamında ne yapıyorsa, kulluk çerçevesi içerisinde ne yapıyorsa, o adam, cennetlik olan o adam aynısını yapıyor. İki gün, üç gün, ondan sonra diyor ki kardeşim, benim sana misafir olmamdaki bir kasıt vardı. Neydi? Allah'ın Resulü dedi ya, sen kapıdan içeriye girdiğinde bu adam cennetliktir. Ben bunu duydum. Senin cennetlik olmanı sağlayan o ameller nedir? Ona bakmak için misafir oldum. İşin aslı buydu. Vallahi gördüm ki ne benden artın var ne eksin var. Bu nasıl bir iştir? Diyor ki vallahi böyle. Benim hayatımda yaptığım işler bundan ne bir fazla ne de bir eksik. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tam ayrılırken o cennetlik olan ensar sesleniyor Abdullah İbni Amr'a. Diyor ki evet ben hep böyle ibadet ediyorum ama belki şu dikkatini çekecektir, paylaşayım. Yemin ederek söylüyorum ki ben bugüne kadar hiçbir Müslümana kin beslemedim. Ve yine وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ اَعْتَاهُ اللّٰهُ اَيَّهُ Vallahi ben bir Müslümana kin beslemedim ve bunun ötesinde Allah'ın Azza ve Celle'nin bir Müslümana vermiş olduğu nimetten ötürü hiç ama hiç haset etmedim. Abdullah İbni Amr geri dönüyor. Kucaklıyor, sarılıyor. Diyor ki vallahi sende olup da bizde olmayan şey budur. Ben anladım. Bu bende yok. Allah sana bunu vermiş. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni cennetle müjdelerken bundan ötürü müjdelemiş. وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ اَعْتَاهُ اللّٰهُ اِيَّهِ Hiç kimseyi Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu bir hayırdan ötürü hiç kimseye haset etmedim. İşte kişiyi cennetlik kılacak olan bu hayırlı amellerden bir tanesi sizlerle haset bağlamında paylaşmak istedim. Gıpta, hasedin tam tersi. Yani karşı taraftaki bir kişinin sahip olduğu nimetin zail olmasını istemeden o nimetin aynısından sende de olmasını Allah'tan istemektir. Ya Rabbi Ahmet'in ilminden bana ihsan et gibi. Bununla alakalı hadisler de zaten maruftur, malumdur. Ama gıpta var mıdır? Vardır İslam'da. Biz sahabelere gıpta edeceğiz. Biz Allah-u Teala'nın davası ve dini uğrunda cihat meydanlarda şehit olmuş o ashaba gıpta edeceğiz. Biz bugün şu yaşadığımız asırda sırf Rabbi Azza ve Celle'nin dini yeryüzüne hakim olsun diye zindanlarda yatmış abilerimize, hocalarımıza gıpta edeceğiz. diyeceğiz ki onların istikametinden, onların kametinden, onların duruşundan, onların sabrından, onların sebatından bizlere de ikram et Allah'ım. Bu İslam'ın bizden istediği bir şeydir. Sahabeler öyle yapıyordu çünkü. Birbirlerine gıpta ediyorlardı. Bizim anlaşılır bir dille meşru zeminde kıskanıyorlardı. Doğru mu dedim? Gıptanın bizim anlaşılır dildeki karşılığı bu. Meşru dairede kıskançlık. Benim de olsa. Onda yok olsun, bende değil. Bende de olsun. Şehitlik için, infak için, cehd için, ilim için. Hazreti Ömer radıyallahu an gıpta olur da Hazreti Ömer anlatılmadan olur mu? Bugün Hazreti Ömer çok anlatacağız inşallah. Hele hele bu meselede. Çünkü onun azılı, böyle azılı derken de hayır anlamında söylüyorum, yarıştığı birisi var. Kim? Ebu Bekir. Hazreti Ömer bir gün hutbede hutbe irad ediyor. Adın cennetini anlatıyor Ömer. Hoca Ömer. Diyor ki Adın cennetinin 500 kapısı var. Allahu Ekber. 500. Adın cennetinde bir köşk var, bir ev var, bir kasır da diyebiliriz, kale var, 500 kapısı var. Allah inşa etmiş. Diyor ki Hazreti Ömer hutbe irad ederken devamında o 500 kapının her birisinde binlerce Allahu Teala'nın ihsan buyurduğu huriler var. Allahu Ekber. Diyor ki oradan peygamber girecektir. Ya Rab, hutbe irade ediyor. Diyor ki oradan peygamber girecektir. Dönüyor, yüzünü, çehresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine. Diyor ki ey kabrin sahibi peygamberim. Ey kabrin sahibi Resul. Sana afiyet olsun. Böyle diyor. Nimettir ya. Peygamber girecek dedi o kapılardan bir tanesine. Bir tanesine. Dedi ki ey peygamber, kabrin sahibi sana afiyet olsun. Sonra dedi ki o kapılardan bir tanesinden Sıddık girecek. Döndü yüzünü, çehresini Ebu Bekir radıyallahu anh ki Resulullah Efendimizin hemen yanı başında metfundur. Dedi ki ey Sıddık, ey kabrin sahibi Ebu Bekir, sana da afiyet olsun. Bu gıptadır. Bu kıskançlıktır. Bu Allah için onların nail olduğu makamı arzu etmektir. Sonra dedi ki kendi kendine ey Ömer, baktı ilk önce, süzdü kendisini baştan aşağıya Ömer. Dedi ki ey Ömer, oradan şehitler de girecek ha. Ama dur bakalım bir Allah sana şehitliği ikram edecek mi, göreceğiz. O kapıdan ayrıca şehitler de girecek. Baştan aşağı süzdü kendisini Ömer. Sonra da dedi ki ey Ömer, evet oradan şehitler de girecek ama dur bakalım, hele sevinme, Allah sana şehadet ikram edecek mi? Sonra dedi ki ashaba, döndü dedi ki ashabım, Mekke'den Medine'ye hicreti Ömer'e nasip eden Allah şehadeti niye nasip etmesin? Eder eder dedi. Eder. Etti mi? Etti. Uthbut Uhud uthbut fe innema aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehidan demişti Resulullah Efendimiz. Uthbut, sabit dur Uhud, sallanma Uhud, senin üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit duruyor. Nebiyi biliyoruz. Sıddıkı biliyoruz. İki şehit, Ömer ve Osman. Çünkü dördü gezmeye gitmişlerdi. Allah Ömer'e şehadeti nasip etti. Ama istedi, gıpta etti, öyle olmayı murad etti. Afiyet olsun size, ben sizin yediklerinizden, içtiklerinizden istiyorum dedi zımnen. Ve Allah kalbi duygularla isteyenin isteğini asla geri çevirmeyecektir. İşte onların arasında böyle bir yarış var. Onların yarışına akıl sır ermez. Bir gün Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir ve ashab sabah namazında Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın arkasında namaz kılmışlar. Sabah namazı dedim, burayı not edin lütfen. Ekranları başındaki kardeşler, değerli dostlar, dikkat edin. Ömer'i içten içe böyle bir mücadele aşkı var ki birisine bir gıptayla bakıyor, o Hazreti Ebu Bekir'dir. Bunu anlatmak adına, gıpta etmenin caiz olduğunu ifade etmek adına, ahlamanın, bizim Konya tabiriyle söylüyorum, töhlemenin, ondan sonra püf etmenin, yani sırf Allah içinse bu caizdir. Onda oldu, bana da nasip et ya Rabbi. Namazı kılmışlar, sabah namazını. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı eda ettikten sonra ashabına dönmüş. Herkes olduğu yerde oturuyor. Allah Resulü diyor ki, ashabım, içinizde oruçlu olanınız var mı? Diyor ki, içinizde oruçlu olanınız var mı? Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, gece diyor oruç tutmak hiç aklıma gelmedi. Yani Allah Resulü oruçlu musun diye sordu. Söylemen aslında gerek yok. Ama Ömer bu. Yani hiç geçmedi aklımızdan ya Resulallah oruç tutmak. Falan derken Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah, gece oruç tutmak aklıma geldi. Niyetlendim. Bugün Allah'ın inayetiyle oruçluyum ya Resulallah. Kim dedim? Ebu Bekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine sordu. Dedi ki, ashabım, içinizde bugün bir kardeşini Allah rızası için hasta olan bir kardeşini ziyaret edeniniz oldu mu? Tabi Ömer bu. Ömer vari bir cevap vermek icap eder. Dedi ki, ya Resulallah, sabah namazını şimdi eda ettik. Size Ebu Davud kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. Diyor ki, ya Resulallah, namazı az önce eda ettik. Bak, hiçbirimiz yerinden kalktı mı? Daha güne başlamadı ki, hangi ara ziyaret edelim? Yani oturuyoruz işte, daha güne başlamadık. Aynen böyle. Ebu Bekir diyor ki, ya Resulallah, Abdurrahman İbni Avf kardeşimin hasta olduğunu duydum. Gece evimden çıktım, mescide namaza gelmek üzereyken dedim ki, evvela Abdurrahman kardeşimi bir ziyaret edeyim, bir isteği, arzusu, ihtiyacı var mıdır sorayım. Ondan sonra mescide geleyim dedim. Ben şimdi Abdurrahman İbni Avf kardeşimin evinden, hasta ziyaretinden geliyorum ya Resulallah. Olacak iş mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine sordu. Dedi ki, bugün Allah için bir derdi olan kardeşinizin derdini giderdiniz mi? Aç olan bir kardeşinizi doyurdunuz mu? Sıkıntısını giderdiniz mi? Hazreti Ömer radıyallahu anh aynı cevap. Ya Resulallah, az önce de söyledim. Şimdi biz namazı yine eda ettik. Bak, hiçbirimiz henüz yerinden kalkmış değil. Biz şu anda hala oturuyoruz. Gün yeni başladı ya Resulallah. Fakiri nerede görelim, nerede doyuralım? Daha gün bizim için yeni başladı deyince Ebu Bekir dedi ki, ya Resulallah, ben mescide geldiğimde bir kardeşin orada dertli olduğunu gördüm. Aç olduğunu gördüm. Oğlum Abdurrahman da kenarda karnını doyuracak bir şeyler atıştırıyordu. Onun elinden ekmeğini, azığını aldım. O kardeşimizin derdini gidermek için o kardeşimize verdim. Ben bugün güne başlarken bir kardeşimizin derdine derman oldum ya Resulallah. Allah'ın Resulü ellerini kaldırdı semaya. Müjdeler olsun ya Ebu Bekir. Müjdeler olsun ya Ebu Bekir. Vallahi sen cennetliksin. Sessizliği bir ses bozmuştu. Ah, ah. Kime ait bu ses? Ömer'e ait. Allah'ın Resulü Ömer'den bu sesi duyunca dedi ki, ya Rabbi, madem öyle, Ömer'e de merhamet et. Ellerini kaldırdı semaya. O vahlayan, tühleyen, Allah için vahlayan Ömer'e sırf Rabbinden merhamet diledi Resulullah. Dedi ki, Ömer'ime merhamet et ya Rabbi. Dedi ki, Ömer ne zaman hayırlı bir iş yapmaya kalksa Ebu Bekir hep onu geçti. Böyle de bitirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle. Gıptaysa böyle olmalı. Ahlamalı, vahlamalı, bizim Konya tabiriyle töhlemeli. Ama Allah için. Onun nail olduğu ecre nail olmak ve gark olmak için. Abdullah İbni Mesud gibi tıpkı. Size ben bir sahabe misafir edeceğim. Ben bir yerde anlattım ama nerede anlattığımı hatırlamıyorum. Malum Tefsir-i Furkan 4. senesini ikmal etmek üzere elhamdülillahi rabbil alemin. Neyi nerede ve hangi tarihte anlattığımı da hatırlamıyorum ama yakın tarihte anlatmadığım kesin. Size ben bugün Tefsir-i Furkan'a gıpta edilecek bir sahabeyi ağırlayacağım. Sahabeler gıpta etmiş çünkü. Abdullah Zulbicadeyn. Duydunuz mu hiç? Zulbicadeyn. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş. Adı Abdülüzza. İman ediyor. Amcası, babası vefat ettiğinden ötürü de tabi size Tabarani kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum. Amcasına geliyor diyor ki amca ben İslam'la müşerref oldum. Ben iman ehliyim artık. Diyor ki nasıl? Tabi ona bir takım sıkıntılara zulmediyor. Ona dininden dönmesi için baskılar yapıyor ama Abdülüzza ki onun adını Abdullah diye çevirmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah diyorum. Abdullah asla vazgeçmiyor. Sürece dikkat edin Allah için. Dininden eziyet görmüş birisinden bahsedeceğim. Ayakları Allah için kan revan içerisinde kalmış bir adamı misafir edeceğim. Abdullah Zulbicadeyn. Abdullah radıyallahu an amcası ne dediyse asla ama asla aldırış etmemiş. Amcası son sözünü söylemiştir. Babası yok ya. Üzerinde ne varsa giydiği, yediği, içtiği, meskeni, bütün nimetlerini amcası donatmıştır ona. Tehdit şu. Ey Abdülüzza, yani Abdullah. Diyor ki eğer ki dininden rücu etmezsen, üzerindeki kıyafete varana kadar her şeyini alacağım. Diyor ki amca bekle. Annesine gidiyor. Anne diyor amcam, sırf inancımdan ötürü üzerimdeki elbiseye varıncaya kadar hepsini alacak. Annesi bir çuval getiriyor. Ortadan ikiye bölüyorlar. O çuvalın bir kısmını üzerine alıyor. Bir kısmıyla da avret mahallesini kapatıyor. O elbiseleri ve amcasının ona verdiklerinin hepsiyle birlikte amcasına dönüyor. Diyor ki amca al. Ben iman ettiğim Resulullah'a gidiyorum. Hicret edecek. Çünkü Allah'ın Resulü Medine'de, o Mekke'de her şeyini terk ediyor ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak için yola revan oluyor. Medine'ye ulaşıyor ama ayağı kan revan içerisinde. Oraya gidenler gördü 300-400 kilometre yol. Yürümekle bitmez ama bitti. Kan revan içerisinde. Hali perişan, Allah'ın Resulü'nün mescidine geldi. Bir kenara oturdu, namazı sahabeyle birlikte eda etti. Allah'ın Resulü şöyle bir kolaçan etti, ne var ne yok. Baktı ki orada yabancı birisi var. Dedi ki sen bir gel bakayım, sen kimsin? Üzerinde çul var, çul. Allah'ın Resulü dedi ki sen kimsin? Daha bir ismi yok. Dedi ki ben köyümde, memleketimde, Mekke'de Abdülüzza derler ya Resulallah. Ama ben sana iman ettim. İslam'ı seçtim. Senin için Medine'ye hicret ettim ya Resulallah. Dedi ki senin adını Abdullah koydum. Dedi ki üzerindeki nedir? Hikayesini anlat. Anlattı Abdullah. Dedi ki ya Resulallah, sırf İslam dediğim için, sırf Allah dediğim için, la ilahe illallah dediğim için, üzerimdeki elbiseme varıncaya kadar amcam aldı. Üzerime bir çul buldum, ikiye böldüm ve senin huzuruna geldim ya Resulallah. Bunun hikayesi de budur deyince, senin adına ilave yaptım Abdullah. Senin adın Abdullah Zulbicadeyn. Abdullah iki çul sahibi Abdullah. Yanımdan ayrılma Abdullah. Benim gözümün önünden ayrılma Abdullah. Sen artık yakınımda olanlardansın dedi Resulullah Efendimiz. Vallahi yeter. Bu övgü yeter. Bu mazhar olabilecek en kıymetli bir övgüdür dünyada. Yanımda ol. Yakınımda olanlardan ol ey Abdullah Zulbicadeyn. İki çul sahibi. Tebük'e gidiyorlar. Bilirsiniz, Tebük savaş yapılmamış bir savaştır. Yani kıtal olmamıştır ama Tebük'ün bir şehidi vardır. İlginç değil mi? Kim? Abdullah Zülbicadeyn. Ya Allah. Tebük seferindeyken Allah'ın Resulü'nün yanında ya zaten. Geldi Allah'ın Resulü'nün yanına. Dedi ki ya Resulallah bir şey isteyeceğim senden. Dedi ki Zülbicadeyn söyle. Resulullah Efendimiz Zülbicadeyn diye çağırıyor ya Rab. Dedi ki söyle Abdullah Zülbicadeyn. Dedi ki ya Resulallah Rabbine el açıp benim şehit olmam için dua eder misin? Allah'ın Resulü ellerini açtı semaya. Dedi ki ya Rabbi onun kanını müşriklere haram kıl. Dedi ki ya Resulallah böyle bir dua istemedim ben. Benim kanımı akıtsınlar. Ben Allah-u Teala'nın uğrunda şehit olmak istedim. Sen müşrikler benim kanımı akıtmasın diye dua ediyorsun. Olmadı. Ben böyle dua istemedim ya Resulallah. Dedi ki Abdullah Zülbicadeyn. Dedi ki sen kanın akıtmadan ve akıtılmadan şehit olacaksın. Dedi ki bir kişi Allah için sefere çıkarsa, humma hastalığına yakalanırsa ve seferdeyken de ölürse şehittir Abdullah. Dedi ki iyi yani öyleyse. Onun derdi şehit olmak. Ve çadırdan haber geldi. Abdullah Zülbicadeyn humma hastalığına yakalanmış ve çok da vakit kaybetmeden orada şehit olmuştur. Bundan sonrasını Abdullah İbni Mesud'dan dinleyelim. Diyor ki bir ses duydum. Gecenin tam karanlığında ve ortasında bir gürültü duydum. Kalktım baktım ki bir ışık etrafında 3 tane adam belirgin bir vaziyette bir cenaze taşıyorlar. Cenazeyi taşıyan alemlere rahmet olarak gönderilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sağında Ebu Bekir, solunda ise Ömer. Sordum dedim ki bu cenaze kime ait? Dediler ki iki çul sahibi Abdullah. Allah'ın Resulü kimseye bırakmamış onu taşımak için. Tut demiş Ebu Bekir'e, Ömer'e, bizatihi kabre iniyor. Kendi eliyle defnediyor Abdullah'ı. Daha kabrin içerisindeyken ellerini kaldırıyor diyor ki ya Rabbi ben Zülbicadeyn'den razı geldim. Sen de razı gel ya Rabbi. Bu ne bahtiyarlıktır Allah'ım. Daha dünyadayken Resulullah ellerini bir ashabı için, bir kardeşi için semaya kaldırıyor. Ve diyor ki ya Rabbi ben Zülbicadeyn'den razı geldim. Sen de razı gel. Abdullah diyor ki vallahi o gün Zülbicadeyn'in yerinde olmayı o kadar istemiştim ki. Keşke Allah'ın Resulü beni o gün mezara indirseydi. O kabrin sahibi keşke ben olsaydım ama Allah bu bahtiyarlığı Zülbicadeyn'e nasip etti. İşte gıpta bu. Kıskançlık bu. Bildiğin kıskanmış ya Abdullah İbni Mesud. Keşke o kabrin sahibi ben olaydım demiş ya. Ama İslam'ın tolere ettiği, caiz gördüğü, hatta bizler için yol verdiği, işte gıpta bu. Allah bize nasip etsin. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzatihi eliyle gösterip, böyle yapın, buna imrenin, bak böyle yapın ve böylelerden olun dediği bir rivayet var ki, Subhanallah, bu gecenin temel azığı niteliğinde olsun inşallah. Onunla da bitireceğim. Daha fazla da vaktinizi almayacağım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün seferden geliyor. Bizatihi imrenilmesi gereken bir adamı Allah'ın Resulü işaret parmağıyla göstermiş. İyi bakın. Bu gıpta edilmesi için gösterilmiş bir işarettir. İyi. Bak, o adamı örnek alın. Türkçesi söylüyorum yani. Teşbihte hata olmaz. Seferden geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akşam olmak üzere diyor ki burada konaklayalım. Orada konaklıyorlar. Bakıyor askerlerin durumuna Allah Resulü karar veriyor. Diyor ki bu gece burada konaklayacağız. Tabii bir süre geçtikten sonra bir zaman dilimi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ashabına söylüyor. Diyor ki ashabım biz şimdi birazdan hepimiz uyuyacağız. Biz uyurken bu gece Allah için uyanık kalacak yiğidim kimdir? Bize Allah için nöbet tutacak yiğidim kimdir? Tabii karanlık, şimdiki gibi elektrik, aydınlanmak böyle bir şey yok. Arkadan birisi diyor ki ya Resulallah ben. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben senin kim olduğunu göremiyorum ki. Kimsin hele bir tanıt kendini. Diyor ki ya Resulallah ana Zekvan İbni Abdikays. Ben Zekvan İbni Abdikays'im ya Resulallah. Diyor ki Zekvan sen otur. Bir süre geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorusunu yeniliyor. Diyor ki biz bu gece uyurken Allah için nöbet tutacak yiğidim kim? Arkadan bir ses ene ya Resulallah. Diyor ki sen kimsin göremiyorum karanlıktan. Diyor ki ya Resulallah ene Ebu Şeb. Ben Ebu Şeb'im ya Resulallah. Allah Resulü diyor ki Ebu Şeb sen de otur. Bir süre geçiyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sorusunu yeniliyor. Diyor ki biz uyurken Allah için nöbet tutacak yiğidim kim? Arkadan bir ses ene ya Resulallah. Diyor ki sen kimsin göremiyorum. Ben İbni Kays ya Resulallah. Bir zaman geçiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz uyurken Allah için nöbet tutacak üç yiğidim hele bir yanıma gelsin. Gele gele ortada bir tane Zekvan İbni Abdikays sağ ve sol boş. Zekvan, Ebu Şeb nerede? İbni Kays nerede? Diyor ki ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Zekvan İbni Abdikays benim. Ebu Şeb yok. İbni Kays yok. Ebu Şeb de benim. İbni Kays da benim. Benim bir oğlum var. Ona Şeb derler. Babasıyım. Beni Ebu Şeb diye çağırırlar. Benim babamın adı Kays'tır. Ben de onun oğluyum. Bana İbni Kays derler. Al da karşında Zekvan İbni Abdikays. Bu işe ben talibim ya Resulallah. Ben. Bana ver. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zekvan İbni Abdikays'a dedi ki Zekvan git nöbet mahalline. Sen bizim için nöbet tut. Allah da sana nöbet duracak. Allahu Ekber. Sen bizi koru. Allah da seni koruyacak. Onu gönderdikten sonra ashabına döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret parmağıyla gösterdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte cennetin yeşilliklerinde gezmiş, dolaşmış, orayı görmüş bir adam görmek isteyen Zekvan İbni Abdikays'a baksın. Ona gıpta edin dedi. Onu örnek alın dedi. Ona imrenin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O adam sabahın ilk ışıklarıyla birlikte cennetin yeşilliklerinde dolaşıp gelmiş bir adam olacak. Ya hayat. İşte ibret alınacaksa, dersler çıkarılacaksa, nasihat alınacaksa, gıpta edilecekse böyle yiğitlere edilecek. Allah bize asrımızın Zekvanı olmayı nasip etsin. Yahut da Zekvanları örnek alabilmeyi nasip etsin. Onlara gıpta edebilmeyi, onlarla alakalı kıskançlık duygusu besleyebilmeyi nasip etsin. Daha ne diyeyim? Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı affetsin. Cümlemizin günahlarını bağışlasın. Allahu Azze ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.